الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا أمراضكم بالصدقة واستقبلوا أمواج الملائكة بالدعاء والتضرع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول دن رات جاری، اس لیے ان اوقات اور لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اچھے اعمال اس مہینے میں کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، خاص طور پر جو اعمال ہمارے اوپر فرض کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں تو کوتاہی بالکل بھی روا نہیں، جیسے پنج وقتہ نماز جو ہر مسلمان پر سال بھر فرض ہو، ایسا نہیں ہے کہ خالی رمضان ہی میں فرض ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی جمعہ کی نماز فرض ہو، بلکہ ہر دن پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور مردوں کے لیے اسے مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید ہے. رمضان میں اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نماز تکبیر اولی اس کی فوت نہ ہو. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولی اس کی فوت نہ ہو تو اس کو نفاق سے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا ہوتا ہے، یعنی اس آدمی کے دل میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اور نفاق کو مٹا دیتے ہیں اور جہنم سے بھی آزادی ملتی. تو رمضان المبارک اس کا بہترین موقع ہے کہ ابھی سے عادت ڈالی جائے اور شوال میں بھی 10 دن ملا لو تو 30 یہ اور 10 وہ، تو 40 دن آسانی سے ہو سکتے ہیں. اور جب 40 دن ایک عادت پر آدمی رہتا ہے تو اثر اس کا یہ ہے کہ پھر وہ عادت میں شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں کہ بھئی چلے میں جائے گا تو مسلسل نماز کی پابندی کرے گا، نوافل کی پابندی کرے گا، ذکر اذکار کی پابندی کرے گا، تو واپس آ کے پھر یہ پابندی برقرار رکھنا آسان ہوگا، کیونکہ 40 دن ایک حالت میں گزر گئے. تو رمضان میں اس کا اہتمام، روزے کا اہتمام ہو کہ روزہ آداب کے ساتھ رکھا جائے، یعنی محض ایسا روزہ نہ ہو کہ ضابطے کا روزہ ہو جائے کہ بھئی کھایا پیا نہیں، بیوی کے پاس نہیں گئے، بلکہ قاعدے کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی ہر گناہ سے محفوظ ہو کر کے روزہ رکھا جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو مالی وسعت عطا کی ہے، یعنی وہ نصاب کے بقدر سونا چاندی روپیہ پیسہ یا مال تجارت کے مالک ہیں، ان کو 40واں حصہ اپنے غریب مسکین محتاج بھائیوں بہنوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ 40واں حصہ نکال کے دریا میں ڈال دو، پہاڑوں پہ ڈال دو، آسمان سے آگ آئے گی جلا دے گی، جیسے پہلی قوموں میں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے ہی لوگوں پہ خرچ کر دو، مسلمان بھائیوں پہ، اور قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے تو اور ڈبل ثواب ملے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. تو اگر دیکھا جائے تو یہ خرچ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں رکھ دیا، بھائی اپنے پہ تو خرچ ہوا اور تو کہیں نہیں گیا، اور ثواب اپنی جگہ پر. کہ اس فرض کو آدمی رمضان میں ادا کرے تو 70 گنا ثواب ہے، حساب لگا کر کے پائی پائی ادا کر دیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک نقد فائدہ اس حدیث میں بتلایا جا رہا ہے کہ حقنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرو. جیسے قلعہ بند کوئی چیز ہو جاتی ہے، ایسے محفوظ کرو. کس کے ذریعے سے؟ زکات دے کر دے. یعنی تم زکات اگر ادا کرو گے اپنے مالوں کی تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کی حفاظت فرمائیں گے، چوری سے حفاظت ہوگی، آگ لگنے سے حفاظت ہوگی، ضائع ہونے سے حفاظت ہوگی. جیسے کسی تجوری میں مال لگ دیا جائے تو محفوظ ہوتا ہے، ایسے ہی زکات سے اللہ تعالی مال کی حفاظت فرماتے ہیں. حصنوا اموالکم بالزکاۃ. اور دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ وداؤوا امراضکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کوئی دوا نہ کھاؤ، کوئی گولی نہ کھاؤ، کوئی انجیکشن نہ لگواؤ، بس صدقے پہ صدقہ دیے جاؤ. نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر مزید اس میں صدقے کا بھی اہتمام رکھو تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی برکت سے دوا میں تاثیر پیدا فرما دیں گے، علاج کاراگر ہو جائے گا. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو کالا بکرا تلاش کر کے لاؤ، اور جناب اسے رات میں مریض کے کھٹولے سے چارپائی سے باندھ دو، اور پھر صبح کو جان کا بدلہ جان اس پہ چھری پھیر دو تو اس مریض کی جان بچ جائے گی. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض مرنے والا تھا، اس کے بجائے بکرا مر گیا تو مریض بچ جائے. تو لوگ بہت آتے ہیں کہ صاحب ابا بیمار ہیں، بیٹا بیمار ہے، تو بکرا بول دیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بکرے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بکرے نے بیچارے نے کیا قصور کیا ہے؟ صدقہ مقصود ہے، اور صدقہ سب سے بہتر روپے پیسے کا صدقہ ہے جو غریب کے کام بھی آئے. اگر بکرے کا گوشت بھی بیچارے غریب کے پاس بھیجو گے تو پکائے گا کہاں سے؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ذبح کرنے سے جان بچ جائے گی؟ یہ بدعقیدگی ہے. اس بدعقیدگی سے جو بکرا ذبح کیا جائے گا اس کا کھانا ہی حلال نہیں رہے گا، نہ امیر کے لیے نہ غریب کے لیے. تو داو امرادکم بالصدقہ، اس سے بکرا مراد نہیں ہے، اس سے مطلق صدقہ مراد ہے. آپ کھانا صدقہ کر دیں، کپڑا صدقہ کر دیں، اور کوئی چیز بھیج دیں جو غریب کے کام آ جائے، روپیہ پیسہ دے دیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مریض کو شفا عطا کرے. داو امراضکم بالصدقہ. اور ویسے بھی صدقہ کرنا ہر اعتبار سے آدمی کے لیے نفع بخش ہے، دنیا میں بھی نفع بخش ہے، اور آدمی مر جائے گا تو بھی یہ صدقہ کام آئے گا. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر تین طرح کے اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس میں ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ نے مسجد بنوا دی، آپ چلے گئے اللہ کیا مسجد ہے، کیونکہ مسجد کی عمر زیادہ ہے آدمی کی عمر کم ہے. بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ آدمی کی عمر کیا ہے؟ 60-70-80، پھر تو چٹپٹ ہو نہیں. اور مسجدیں ماشاءاللہ سینکڑوں سالوں سے بنی ہیں اور باقی ہیں اور آباد ہیں. اس میں ہمارا کچھ حصہ لگ گیا تو ہم تو چلے جائیں گے، مگر یہ پنشن آتی رہے گی پیچھے سے، ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. مدرسے میں لگایا، کوئی نل لگوا دیا پانی کے لیے، کوئی درخت لگوا دیا مسافروں کے سائے کے لیے، کوئی سرائے بنوا دی، اس سے خلق خدا فائدہ اٹھا رہی ہے. آدمی نہیں رہے گا مگر ثواب ملے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ ہوا بہت بڑھیا انتظام کر کے آیا، اور یہ سوچے گا کہ کم کیا، اور زیادہ کرتا تو بہتر تھا، مگر وہاں بڑھ نہیں سکتا. معاملہ یہ جو بڑھے گا یہی بڑھے گا بس، ایسا نہیں ہے کہ کل سوچ لو کہ چلو ایک اور کروا دو ہمارا کام، تب نہیں. وہاں سے کوئی بینک سسٹم نہیں ہے کہ بھائی ادھر سے ادھر کروا دو، وہ تو یہی کر کے جانا پڑے گا. اس لیے صدقہ خیرات کا اہتمام آدمی کو رکھنا چاہیے اپنی ذات کے فائدے کے لیے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَائِ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، ہر آدمی کے سامنے کچھ نہ کچھ پریشان کن حالات آتے رہتے ہیں. کبھی کاروباری پریشانی ہے, کبھی گھریلو پریشانی ہے, کبھی بچوں کی طرف سے کچھ الجھنے ہیں. بتائیے کون آدمی ایسا ہے جو ان سے محفوظ ہو؟ ہر آدمی کے پاس کم و بیش الگ الگ نوعیت سے حالات آتے رہتے ہیں. اب کیا کرنا ہے, ان حالات کا مقابلہ کیسے کرو؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ایک حل ہے اس کا, اور وہ حل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے دربار میں سراپا عاجزی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور رو دھو کر کے لپٹ لپٹا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے. بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہر پریشانی کا حل یہ ہے کہ پریشانی میں آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے والا بن جائے, تو دیکھیے غیر متوقع طور پر اللہ تعالیٰ راستے نکال دے. سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس دلدل سے نکلوں گا کیسے, مگر اللہ تعالیٰ نکال دے. سینکڑوں ایسے واقعات لوگوں کے سامنے آتے رہتے. تو یہ تین باتیں حضور نے فرمائی, تینوں دل میں جمع لینے کے قابل ہیں. مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر, بیماریوں کا علاج کرو صدقہ دے کر, اور پریشانیوں کا مقابلہ کرو دعا اور تضرع و زاری کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت آپ کے سامنے ایک خوشی کی بات ہے اور ایک فکر کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ مسجد جو اس پورے علاقے کا ماشاءاللہ مرکز ہے دینی اعتبار سے, اور یہاں مدرسہ بھی ہے, اور مدرسے کے جو طلبہ یہاں مقیم رہتے ہیں ان کے لیے جگہ بہت تنگ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں پردے پڑے رہے ہیں, یہاں تک بھی طلبہ رہتے ہیں, اوپر کی منزل میں مسجد میں رہنا پڑتا ہے, جگہ ہی نہیں. کتنے طلبہ کو باوجود ان کی خواہش کے ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے جو ملک کے طول و عرض سے یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے. عیدین میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے, رمضان کے آخری جمعے میں تنگ پڑ جاتی ہے. ہم لوگوں کے ذہن و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس مسجد کے لیے بھی وسعت کی کوئی شکل ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام کے پیچھے کی جانب سے اسی سے متصل ایک 450 گز کا ایک مکان بک رہا ہے, فروخت ہو رہا ہے, اور اس کے شامل کرنے کی وجہ سے ذہن میں بھی کچھ اضافہ ہوگا اور ہماری عمارتیں بھی کچھ سلیقے کے ساتھ بن سکے گی. آپ جانتے ہیں کہ اتنے بھرے پورے علاقے کے اندر 2-4 گز بھی ملنا مشکل ہوتا ہے یکجا, جائے کہ یکجا اتنی بڑی ایک زمین مل جائے, تو یہ بلا شبہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور اہل مدرسہ نے اللہ کے بھروسے پر محض اللہ کی نصرت کی امید پر معاملہ طے کر لیا ہے کہ اسے تو خریدنا ہی خریدنا ہے انشاءاللہ, اور اس کے لیے جو رقم طے کی گئی ہے وہ رجسٹری ملا کر 1,71,00,000 روپے کی ہے, اور حساب لگایا گیا تو فی گز 40,000 روپے اس کا تخمینہ بیٹھ رہا ہے. اور بھائی ہمت مردہ و مدد خدا, اللہ کا کام ہے یہ تو ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ. اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں, یہ کیوں پیچھے رہے گا؟ جو آدمی اس کے اندر حصہ لے گا وہ اپنے لیے سعادت کا انتظام کرے گا. مسجد پر احسان نہیں ہے, مدرسے پر احسان نہیں ہے, اپنے لیے انتظام کرنا ہے, اس لیے آپ حضرات ارادہ کریں اور ہمت کریں اور میں اس لیے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو اس مقصد سے ہم اپنی طرف سے ایک گز کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی تنخواہ سے ایک گز کا جو بیٹھتا ہے سرپہ انشاءاللہ وہ ادا کریں آپ حضرات میں سے بھی جو اس وقت ارادہ کر سکتے ہوں قاری صاحب کھڑے ہوئے ہیں نام لکھوا دیجئے یہ موقع بار بار نہیں آتے قبولیت کا موقع ہے اور ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کرے گا برکتوں سے نوازے بھائی کون حضرات ہیں نام لکھوا نام لکھو بھائی پرچہ نہیں ابھی ابھی نام لکھیے ابھی لکھیے نام پھر یہ پورا پتہ جو ہے یہ دفتر میں بعد میں نام ابھی خالی نام لکھ لیجیے بھائی بتاؤ بھائی کیا کیا نام ہے بھائی جاوید صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بتاؤ بھائی بھائی کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ ارادہ کریں انشاءاللہ راستے کھلیں گے اور آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دنیا آخرت میں عطا کرے بس دو چار منٹ کے اندر لکھوا دیں حاجی محمد احمد صاحب گل شہید بھائی جلدی جلدی لکھیے قاری صاحب وقت ہو رہا ہے چھ مہینے کا وقت لیا گیا ہے اس درمیان میں یہ جمع کر کے یہ رقم ادا کرنی ہے انشاءاللہ اور دعا بھی کیجئے بھائی جبر کسی پہ نہیں ہے آپ اپنے ساتھیوں سے تیار کیجئے اپنے محلوں میں جا کر کے ان سے کہیے سب کا کام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاؤں میں چھپر تیار ہوتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے بہت سے لوگوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے اکیلے کسی سے نہیں اٹھتا ایسے ہی اللہ کا کام ہے مسجد مدرسے کا کام ہے سب کو کچھ نہ کچھ ہاتھ لگانا ہے اچھا یہ بھی کوئی طے نہیں کہ آپ ایک ہی گز لیں آپ ہزار روپے دے دیں پانچ ہزار روپے دے دیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ جتنا بھی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ حسن نیت دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کوئی غریب آدمی تھوڑا پیسہ دیتا ہے وہ مالدار کے لاکھوں روپے سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے وہ تھوڑے بھی زیادہ ہے مالدار کے لیے زیادہ بھی کم ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ تحریک چلا دیں اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے ذمہ داروں سے آپ کہیے کہ بھئی یہ کام ہے اور یہ سب کو مل جل کر کے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور نماز کے بعد بھی انشاءاللہ یہاں دفتر میں قاری صاحب سے مولانا احسان صاحب سے مل کر کے اور آپ اس میں نام درج کرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو سب کے تعاون کو قبول فرمائے جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنت پڑھ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین Thank you.